الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأعظم ما أمر الله به التوحيد أنا سمع رحمة الله تعالى عليه وأعظم ما أمر الله به نكو أنه أمر الله تبارك وتعالى أمر أمريشا كو أمريشا وجواكي كتك كتاب شاكي na katika ndimi za mitume na manabii wake alayhi salam a'zamu ma amara Allah bihi kubwa mno ambalo Allah tabaraka wa taala ameamrisha fi kitabihi alkarim wa fi sunnat nabiyhi alayhi salatu wassalam at-tauhid ameamrisha tauhid hakuna amri kubwa katika Qur'an wala hakuna amri kubwa katika sunna ambayo itashinda amri ya tauhidullah amri ya tauhidullah ya waje kumpwekesha Allah katika ibada kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala kumpwekesha katika kuchinja kumpwekesha katika al-khawf kumpwekesha katika al-mahabba kumpwekesha katika at-tawakkul kumpwekesha katika al-isti'ana kumpwekesha katika al-istighatha kumpwekesha katika kila aina za ibada hili ndilo kubwa mno ambalo Allah tabaraka wa taala amewaamrisha waja wake katika kitabu na ndio maana wanasema ahlul ilm ikawa amri ya kwanza ya Allah subhanahu amri ya kwanza ya Allah subhanahu katika kitabu chake al-Qur'an al-Karim baada ya suratul Fatiha sura ambayo haina amri kisha suratul Baqara amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'an ni amri ya tauhidullah أمر يكون كشاء الله كعبادة أنا سمى ربنا جل في علاه وعظم في عالي السماء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون على سمى سبحانه وتعالى يا أيها الناس أي مجين نواتوا اعبدوا ربكم الذي معبدون ملوين عمال أن يكون لجين والذين من قبلكم اليوم وليتولي قبل يوم لعلكم تتقون إلي مقاتل كفكية تقوى هل فاتك لتقوى إلا كتوحيد توحيد الله أي واتوا أي مجين اعبدوا ربكم الذي خلقكم هذا أول أمر هذا أمر يفعل Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake tauhidullah, kumpotosha Allah katika ibada. Na ndio maana akasema al-Imam Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, kubwa mno ambalo Allah tabaraka wa ta'ala amewaamuru waja wake, amewaamrisha waja wake wampwekeshe, asiabudiwe asiyekuwa yeye, asitegemewe asiyekuwa yeye, asiombe msaada asiyekuwa yeye, asichinjiwe asiyekuwa yeye, asiegemezewe ilmu ya ghaib isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Hii ni tauhidullah, na hii ndiyo amri ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaamuru waja wake. Ayuhannas ibadallah, fatauhidullah la yanbaghi li ahadin ay yamalla min dhikrihi wa tadhkirihi li'annahu asasud din. Hivyo tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala la yanbaghi li ahadin, haitakikani kwa yeyote, ay yamalla min dhikrihi wa tadhkirihi, kuchoka kuikumbuka tauhid au kuchoka kuwakumbusha watu juu ya tauhid, haitakikani, kwa sababu tauhid asasud din, ndiyo msingi wa dini hii ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa sababu tauhid, kwa ajili yake Allah tabaraka wa ta'ala ameumba mbingu saba na ardhi saba kwa ajili ya tauhid. Anasema subhanahu wa ta'ala, wama khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktharahum la ya'lamun. Anasema subhanahu wa ta'ala, hatukuumba mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo baina ya viwili hivyo, hatukuumba mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo baina ya viwili hivyo la'ibin, kimchezo mchezo, hana dhumuni, hakuwa na lengo. Allah anakataa kwenye Qur'an, anasema ma khalaqnahuma illa bilhaq, hatukuviumba viwili hivyo isipokuwa kwa haki. Wanasema wafasiri wa Qur'an, alhaqu tauhidullah, alhaqu la ilaha illa Allah. Kwa hiyo mbingu saba na ardhi saba Allah ameviumba viwili hivi na vilivyomo baina yake kwa haki, kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Lakini anasema subhanahu wa ta'ala, wengi wa watu hawajui, wengi wa watu wamelipuuzia hilo. Ndio maana wakasema ulama, tauhidi ya Allah haitakikani kuisahau, tauhidi ya Allah haitakikani kuipuuza. Tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, waambie watu laila nahara, usiku na mchana, kwa sababu kwa ajili yake hii tauhidi Allah tabaraka wa ta'ala amewaumba watu. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, wameumbwa kwa ajili ya tauhidi, hawakuumbwa kimchezo mchezo. Fata'ala Allahul Malik al-Haq la ilaha illa huwa rabbul arshi al-karim, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allah al-Malik al-Haq. Hivi mnadhani, hivi mnadhani ya kwamba sisi tumekuumba nini kimchezo mchezo, bila ya lengo, bila ya amri, bila ya katazo? Amri kuu aliyokuamrisha Allah tauhid, bila ya katazo. Katazo kuu alilokukataza Allah shirk. Ndio maana akasema wa a'zamu ma naha Allahu anhu ash-shirk, na kuwa mno alilolikataza Allah ushirikina. Kwa hiyo Allah anasema kwenye Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, nadhani ya kwamba sisi tumekuumbeni bure bure kimchezo mchezo, la tu'marun wala tunhaun, hamuamrishwi wala hamkatazwi. La, nyinyi mna amri, nyinyi mna makatazo. Amri kuu aliyokuamrisheni ni tauhid, kwa ajili yake imesimama mbingu na ardhi. Wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru fawailun lilladhina kafaru min an-nar. Hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo batila, wa hali ya ubatilifu wa abatha, bure bure. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ni dhana ya makafiri. kwamba wao wameumbwa, wameletwa wale waje walale wajamiane wasaliane waishie hapo. Hakuna amri ya tauhid, hakuna katazo la shirk. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ni maana ya makafiri. Allah anasema kwa hiyo Muislamu anajitambua, Muislamu anaimarisha msingi wa tauhid katika maisha yake, kwa sababu ufaulu wake hapa duniani, ufaulu wake kwenye kaburi, ufaulu wake akhira unaambatana na tauhid, tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakaoimakinisha tauhid duniani katika maisha yao, Allah atawapa thabati katika makaburi yao. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah huwapa thabati wale walioamini. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu, Allah huwapa thabati wale walioamini. Bilqawli thabiti, kwa kuwapa kauli thabit la ilaha illa Allah katika maisha ya dunia, wa fil akhirah kadhalika huwa mathabat wanapoingia kwenye makaburi yao. Al akhirah kwa maana wakiingia kwenye makaburi yao wa pasawat wa taulizu wa man rabbuk man nabiyuk ma dinuk, Allah anawapa thabat kwa sababu ya tauhid waliokuwa nayo, wanajibu maswali ya munkara wa nakir. Kadhalika huwa thabat fi arasat alqiyama, katika viunga vya kiyama hawatapatwa na huzuni wala mfadhaiko. La yahzunuhum alfaza'u alakbar watatalaqahum almalaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, hawatapatwa na mfadhaiko mkubwa kipindi ambacho nafsi za watu zimeingia fadhaa, wao hawatapatwa na fadhaa. La yahzunuhum alfaza' alakbar watatalaqahum almalaika, na watakutana na malaika wanawapa bishara watu wa tauhid, wanawaambia hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun, hii ndiyo siku ambayo mlikuwa mkiahidiwa ya kwamba nyinyi mtapewa kadha wa kadha wa kadha, ndiyo siku hii ya watu wa tauhid. Man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Allah anasema kwenye Qur'an juu ya yale watakayoyapata watu wa tauhid, ya kwamba anauliza kwenye Qur'an, man ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun, ni nani mwenye haki zaidi ya kupata amani ya Allah kama ninyi mnajua. Kisha akasema alladhina amanu, ni wale walioamini imani ya kweli kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuchanganya imani yao bidhulmin bishirki, hawakuichanganya imani yao na ushirikina, walibaki kwenye tauhidul khalis. Ulaika lahum al-amn, hao ndio watakaopata amani. Allah anasema watu wa tauhid ni watu wa amani fi dunya, watu wa tauhid ni watu wa amani fi al-qubur, watu wa tauhid ni watu wa amani fi yawm al-qiyama. Ulaika lahum al-amn, hao ndio watakaopata amani na hao ndio walioongoka. Hii ni tauhid Allah alladhi la yanbaghi li ahad an yamalla min dhikrihi wa tadhkirihi walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الناس عباد الله، هي التوحيد هي دعوة يا الأنبياء والرسل من غنيز والإخوانات من تموت وعلنا من نبي walikuja kusimamia msingi huu wa tauhid, kuwatoa watu wao katika kuabudia waja wa Allah na kuwaelekeza katika kumwabudu na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wote wa Allah walisimamia hili. Anasema subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut faminhum man hada Allah ومنهم من حقت عليه الضلاله fasiru fil ardh. Anasema subhanahu wa ta'ala, na kwa hakika tumetuma fi kulli umma, tumetuma katika kila umma rasula, tumewatumia mtume an ibudu Allah, wawaambie watu wao mwakashiri Allah katika ibada, wajitanibu taghut, jiepusheni na ibada za kitaghut, jiepusheni na kwenda kwa waganga, jiepusheni na kupiga ramli, jiepusheni na kuegemeza ilmu ya ghaibu kwa asiyekuwa Allah, jiepusheni na kuitakidi mtikadi hiyo kwamba yuko anayejua ghaibu, kwamba yuko mwingine anayejua yale ambayo yamekushikamana. Hii ni itikadi ya kushirikina, hii ni kuielekeza ibada ya Allah kwa asiyekuwa Allah. Waislamu wanaitakidi kwamba Allah ndiye allamu lghuyub. Anasema subhanahu wa ta'ala, anasema subhanahu wa ta'ala, قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. سيما محمد سيما محمد حكونا وبدون ولو أردين أن يجوى غيب إن فقوى الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Hakuna wa mbinguni, si malaika Jibril, wala si malaika Israfil, wala si malaika Mikail, wala si malakul maut, wala si Ridwan, wala si Malik khazin nar. Hakuna yeyote katika malaika wa Allah wa mbinguni, wala viumbe vilivyopo mbinguni, wala viumbe vilivyopo ardhini, si mitume na manabii waliozikwa. Hakuna wa mbinguni wala ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Kwa hiyo kuitakini kwamba fulani anajua ghaibu, fulani anajua kitu changu kilichoibiwa kiko wapi, hii ni kuielekeza lile la Allah, kulielekeza la Allah kwa asiyekuwa Allah. Hii ni shirki, hii ni shirki. Kwa hiyo mitume wa Allah na manabii walikuja kuliondosha hili, waliwaambia watu wao aniabudu Allah, mpwekesheni Allah, mpwekesheni Allah katika ibada, mpwekesheni Allah katika sifa zake, wajitanibu taghut, jiepusheni na taghut. Hii ni kazi aliyofanya kila nabii aliyetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal-ardh. Je, mnaye muumba mwingine anayekuruzukuni riziki itokayo mbinguni na ardhini? La ilaha illa hu. Anasema hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki, kuelekezwa kwa ibada isipokuwa yeye peke yake, kwa kuwa hamna mola mwingine Mungu anayekuruzukuni riziki ambayo hutoka juu na riziki ambayo hutoka ardhini isipokuwa Allah, basi huyo Allah ndiye apwekeshwe katika ibada, kama alivyosema subhanahu wa ta'ala, alladhi Allah ambaye ja'ala lakum al-ardha bisata was-samaa'a binaa, amekujalieni ardhi kuwa ni bisat kwa maana mafurush, alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, aliyekujalieni ardhi kuwa ni firash, mithili ya godoro lililotandikwa, ameitandaza ardhi, was-samaa'a binaa, aliyekujalieni mbingu kuwa ni sawa na dari, waanzala minas samai maa, akashusha kutoka mawinguni maji, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, akatoa kwa maji hayo ambayo ni maa mubaraka, maji yenye baraka, maji ya mvua, maa mubaraka, akatoa kwa maji yenye baraka, minas thamarati rizqan lakum, aina mbalimbali za matunda yawe riziki zenu. Ameyafanya haya yeye, fala taj'alu lillahi andada, basi msimjalie Allah aliyefanya haya, aliyekutandikia ni ardhi, aliyeifanya mbingu kwenu kuwa ni binaa, iwe ni dari, aliyeshusha kutoka mawinguni maji, akatoa kwa maji hayo aina kadha wa kadha ya matunda yawe riziki zenu, msimjalie Allah huyo andada, msimjalie kuwa anaweza, msimjalie kuwa ana mashirika, mkazielekeza ibada kwa hao, mkamwacha yeye. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hana mshirika katika kuomba. Msimwelekezee, msimfanyie yeye kuwa ana washirika katika ibada. Wa antum ta'lamun, ilhali mnajua kwamba hakuwa na mshirika katika kuomba. Kwa hiyo aliyeumba ndiye anayeabudiwa. Ndio maana akasema subhana, akamwambia Mtume alayhi salatu wassalam, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Muhammad, waambie inna salati, hakika ya sala zangu zote, ورزقي نذيكوا دمو yote ومحياya na mema yote ninayofanya wakati wa uhai wangu wa mamati na yale ambao yanaendelea baada ya kufa kwangu katika yale niliyoacha katika sadaqatul jariya katika msikiti ya Allah katika madaris katika misima katika kadha wa kadha wa kadha lillah vyote hivyo ni vya Allah vyote hivyo ni vya Allah na chinja kwa ajili ya Allah fasalli li rabbika wanhar chinja sali kwa ajili ya Mola wako chinja kwa ajili yake chinja kwa ajili yake kwa hiyo yote hayo ni Allah rabbil alamin mola wa walimwengu wote la sharika lahu hana mshirika katika haya hana mshirika katika haya hana mshirika wa malaika hana mshirika wa jinni hana mshirika wa shaytani hana mshirika wa mtume hana ushirika na nabii la sharika lahu wa bidhalika umirtu na kwa ajili ya hilo kumpokesha Allah na kumwelekezea ibada zake nisijielekeze kwa sifa ya yeye wa bidhalika na kwa ajili ya hilo na kumfanyia yeye tauhid umirtu mimi nimeamrishwa nimeamrishwa Muhammad nimtakasi Allah dini nimtakasi Allah dini قل الله اعبد مخلصا له الدين سما انا معبود الله نمتكاسيا متدو yake وبذلك امرت نكواجيه هيلو نيامرشوا وانا اول المسلمين نمني ني مسلم واولا katika umma huu ايها الناس عباد الله هي توحيد هي توحيد inapokuwa iko jema katika maisha yetu tunakaa katika misikiti tunakaa katika misikiti kumjua Allah kujua ibada zake kujua yale ambao yanakabiliana na kumpokesha Allah katika mambo ya ushirikina ili tuyaepuke ni msingi mkuu ni msingi mkuu hazikubaliwi ibada zetu kama hatuna tauhid hazikubaliwi ibada zetu wallahi alazim kama hatuna tauhid anasema Allah subhanahu anamwambia rasul alayhi salatu wasalam wa laqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakt la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin kwa hakika umefunuliwa Muhammad umeletewa wahi umeletewa wahi Muhammad kama ambao wamefunuliwa kwa njia ya wahi waliokutangulia katika mitume na manabii wakaambiwa kama unavyoambiwa wewe la in ashrakta kama Muhammad wewe utafanya ushirikina la yahbatanna 'amaluk zitaanguka amali zako njema zote anaambiwa haya rasul alayhi salatu wasalam anaambiwa haya afdalul khalq mbora wa walimwengu wote hakuna mbora wa walimwengu akamshinda Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam ala anamwambia ukifanya shirk la yahbatanna 'amaluk zitaanguka amali zako wewe ulikuwa unafunga wewe ulikuwa unasali wewe ulikuwa unatoa sadaka wewe ulifanya haji wewe ulifanya umra wewe ulisaidia mayatima wewe uliwasaidia wajane wewe ulifanya mambo ya kijamii ambayo yana ujira mkubwa lakini la in ashrakta kama utafanya shirk siku moja ukaenda kwa mganga ukamtimbia pia kwa Allah ukaenda ukapiga ramli ukafanya kada wakala katika ajili ya shirk la yahbatanna 'amalu zitaanguka amali zako zote sadaka zako zitaanguka zaka zako zitapotea hija zako zitapotea sala zako zitapotea wala takunanna min al-khasirin na kwa hakika wewe Muhammad wallah utakuwa ni miongoni mwa wale kulaza haya anaambiwa rasul kipi sisi anaambiwa kipenzi cha Allah Muhammad ni khalilullah Muhammad ni khalilullah kipenzi kikuu cha Allah subhanahu wa ta'ala anayasema haya kwake vipi kwa asiyekuwa yeye vipi kwa asiyekuwa sahaba vipi kwa asiyekuwa tabi'i vipi kwa asiyekuwa asba'u tabi'i vipi yule ambaye hayuko kwenye orodha ya wakati na zama za a'immatul huda Imam Malik ibn Anas Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Imam Abu Hanifa Nu'man vipi kwa wale kuja baada ya karne hizi bora bila shaka shirki ina tahadhari shirki yatakikana kuchukua tahadhari kubwa juu yake na kuchukua tahadhari kwa kuisoma kukaa msikitini walimu wawafundisha watu tauhid wawakataza watu shirki wawabainishie vigawanyo na aina za tauhid wawabainishie vigawanyo na aina za shirki shirki ziko kwenye maneno shirki ziko kwenye maneno shirki ziko kwenye itikadi shirki ziko kwenye matendo hii tauhid ikiwa jema kwa mtu humletea aqida ya sawa sawa na ikifeli tauhid itafeli itikadi kwa yale aliyosema Rasuli alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir, ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasalat fasala al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Eleweni kwamba katika mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kikitengamaa hutengamaa mwili wote, kikifisilika hufisilika mwili wote. Hutengamaa kichwa kipande cha nyama kwa tauhidi, hufisilika kichwa kipande cha nyama kwa shirki. Kikitengamaa hutengamaa mwili wote, hutengamaa ibada zake zote kwa kuwa ana tauhidi. Kikifisilika huharibika ibada zake zote kwa kuwa ana shirki. Ala wa hiya alqalb. Eleweni kwamba kichwa kipande cha nyama ni moyo, ni moyo. Haya anasema Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo Allah ayuha nnas, juu ya tauhidullah kulikumbuka na kulikumbusha na kuwakumbusha watu kwa kuwa watu mauidha na kuwasomesha watu kama alivyosema Imam rahmatullahi taala alayhi, ala a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid, kubwa mno amalo Allah ameamrisha tauhid na kubwa mno amalo Allah amekataza shirk. Walhamdulillahi rabbil alamin.